Baktım yarın kapıları sürmeli, aman aman aman aman. Boş bulmadım otağının yapısını. Çıka geldi bir gözleri sürmeli, aslanım eller eller, kohuyor güller güller, ne bilsin eller eller, perişan again.